अगली सुबह जब युग की आंख खुली तो वो पेट के बल सोफे पर ही लेटा हुआ था। उसके सिर में इस वक्त दर्द था। वो जैसे तैसे सीधा होकर लेट गया। उसने अपनी आंखों के सामने पूरी रघुवंशी फैमिली खड़े हुए देखी। फिर उसने अपनी आंखें मल ली और फिर से आंखें साफ करके देखा, तब भी पूरी रघुवंशी फैमिली युग को देख रही थी। युग बोला, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राजवीर ने कहा, कहां था तू कल रात? ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई और वो झटके से उठकर बैठ गया। राजवीर अब भी युग के बोलने का इंतजार कर रहा था। युग को कल रात की बातें धुंधली धुंधली याद आने लगी, जैसे कोई लड़की उसके करीब आ रही थी और उसने उस लड़की को खुद से दूर कर दिया। अगले ही पल युग अपनी जेब में से मोबाइल को ढूंढने लगा। शायद वो डर गया था कि कहीं उसका मोबाइल उसके घर वालों के हाथ न लग गया हो और उन्होंने वो फेक वीडियो न देख ली हो। अगर ऐसा होगा तो युग का तलाक तो पक्का है। युग अपने मोबाइल को ही ढूंढ रहा था और तभी राजवीर ने उसका मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे ढूंढ रहा है? युग ने एक नजर राजवीर को देखा और एक बार अपने मोबाइल को, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि वो इस वक्त कितना डरा हुआ है। युग ने पूरी फैमिली को देखा, वहां सब मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी गरिमा। युग के चेहरे पर डर देखकर शिवाय ने पूछा, हाँ भाई, कहाँ था तू कल रात? गरिमा को राधा जी के घर छोड़कर कहाँ गया था तू? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो रात को ही होना था? युग कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। क्या कहता युग कि वो राधा के घर से क्यों गया था? इतने में राजवीर ने कहा, मामू ने कुछ पूछा है, बताएगा या नहीं? युग ने अब भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। शिवाय बोला, आप हमारे सामने चुप रहने से क्या होगा? हमें सब कुछ पता चल गया कि तू कहाँ गया था और तूने क्या क्या गोल खिलाए हैं। ये सुनकर युग के चेहरे पर 12 बज गए। उसने नजर उठाकर शिवाय को देखा। इस वक्त युग बहुत मासूम लग रहा था, एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह, जिसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे डर था कि उसके माँ बाप उसे डांटेंगे। युग ने धीरे से डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया मामू, सच कह रहा हूँ। शिवाय बोला, अब तूने किया या नहीं किया इसका फैसला तो गरिमा ही करेगी। युग ने बच्चा सा मुंह बनाकर कहा, गरिमा को पता चल गया? शिवाय बोला, हाँ, वो लड़की तुझे घर छोड़ने आई थी, पता तो चलता ही। युग ने कहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। रूही बोली, अब हाथ लगाया या पैर लगाया वो सब हमें नहीं पता। हमें समझाने से पहले तू अपनी पत्नी को समझा ले, देख ले कहीं वो तुझसे इतनी नाराज ना हो जाए कि तलाक दे दे। और तभी राजवीर बोला, और अगर ये तलाक हो गया ना, बरखुदार तू जानता नहीं है अपने बाप को, मार मार कर तेरा भूत बना दूंगा। युग चुपचाप सोफे से खड़ा हुआ, सबने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो चुपचाप सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पूरी रघुवंशी फैमिली उसे देख रही थी। उनका बड़ा मन कर रहा था कि युग पर हंस दे, लेकिन इस वक्त हंसना ठीक नहीं होता, नहीं तो युग को सब समझ आ जाता। वही राजवीर दबी हुई आवाज में बोला, देख अपने भांजे को कितना शरीफ बन रहा है, आज इसके दांत नहीं दिख रहे, वरना तो जब देखो हा हा ही हु हु ही करता घूमता है। शिवाय बोला, अरे यार ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा ही? दिव्यांश ने भी दबी हुई आवाज में कहा, नहीं यार, इतना तो इसे डरना भी चाहिए, अब हम इसे बताते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे, करिमा अपने आप इसे देखेगी, कल करिमा इतना रोई थी आज ये रोएगा। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगे और तभी रूही बोली, अब तीनों को शर्म नहीं आती मेरे जरा से बच्चे का इतना मजाक बनाते हुए? तीनों एक साथ धीरे से बोले, तुम्हारे जरा से बच्चे को शर्म आती है हम तीनों को परेशान करते हुए? युग अपने कमरे में पहुंचा, गरिमा हाथ बांधे खड़ी हुई थी। युग ने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। वो थोड़ा सा कमरे के अंदर गया तो गरिमा बोली, कहा थे कल रात? युग कुछ नहीं बोला, चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। गरिमा को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। पहली बार था जब युग उसके सामने किसी मुजरिम की तरह खड़ा हुआ था, वरना तो हमेशा ही उसे अकड़ दिखाता था और ताने मारता था, लेकिन आज तो युग भीगी बिल्ली बना हुआ था। गरिमा ने फिर पूछा, कुछ पूछ रही हूँ, बताओगे कि नहीं? युग ने अब भी कुछ नहीं बोला। करिमा युग के करीब आई, उसके हाथ से उसका फोन लिया और वीडियो चलाकर युग को दिखाते हुए बोली, क्या है ये सब? तो इसलिए मुझसे शादी की थी कि बाहर अय्याशी करते रहो और घर में मुझे टॉर्चर करते रहो? युग ने इस बार गरिमा की आंखों में देखकर कहा, ये फेक वीडियो है। गरिमा बोली, प्रूफ करो कि ये फेक वीडियो है। युग एक बार फिर चुप हो गया। वो बोला, मैं कैसे प्रूफ करूं? गरिमा बोली, मुझे कैसे पता कि तुम कैसे प्रूफ करोगे, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि ये फेक वीडियो है तो इसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, वरना मैं तो इसे ही सच मान लूंगी। इस बार युग ने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा, देखो गरिमा, ये मैं नहीं हूँ, अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। गरिमा बोली, झूठ मत बोलो, कल तुम मुझे वहाँ इसीलिए छोड़कर चले गए ना क्योंकि तुम्हें इस करमजली का मैसेज आया था? युग ने नजर उठाकर गरिमा को देखा और बोला, ऐसा नहीं है, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की है तो वो तुम हो, पहली और आखिरी, और इसी वजह से मैंने जिद में आकर तुमसे शादी की थी। तुम मेरा नाम ऐसे ही किसी के साथ नहीं उछाल सकती। करिमा को युग की बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो हाथ बांधकर गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा तो ये वीडियो ये झूठी है। इतना कहकर उसने फिर से मोबाइल की तरफ इशारा किया। युग को अब हल्का गुस्सा आ गया। वो बोला, हाँ झूठी है, तुम्हें यकीन नहीं होता है, मैं क्या करूँ। करिमा बोली, तो फिर यकीन दिलाओ, वैसे भी तो हमारा रिश्ता ना के बराबर ही है, तुम चाहते हो कि टूट जाए। पता नहीं युग को गुस्सा क्यों आ रहा था, वो और ज्यादा गुस्से में बोला, टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं है ये कहने का कि ये झूठ है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है, झूठ है। पर अगर सच भी है तो मैं होश में नहीं था, होश में आकर मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। यकीन नहीं आता तो मेरे सारे दोस्तों से पूछ लो, मेरे भाइयों से पूछ लो, मेरी फैमिली से पूछ लो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, समझी। इतना कहकर युग वॉशरूम में चला गया। करिमा को थोड़ा बुरा लगा, उसे लगा कि शायद युग उसे प्यार से समझाएगा, उसके साथ प्यार से बात करेगा, लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में युग को थोड़ी सी ही जानकारी थी। वहीं युग शावर के नीचे खड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। उसने गुस्से में एक पंच दीवार पर मारा और बोला, मैं भी ना एक नंबर का बेवकूफ हूँ, उसे यकीन तो दिलाया नहीं, उल्टा उस पर गुस्सा करके आ गया। अब घर वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, खासकर तेरे वो शिवाय मामू। कुछ देर तक युग खुद से ही बात कर रहा था और खुद से ही लड़ता झगड़ता रहा। उसके बाद जब वो कमरे में आया तो उसने गरिमा को नहीं देखा। युग ने कसकर आंखें बंद कर ली। वो खुद से ही बोला, शिट, लगता है चली गई मामा से शिकायत करने। युग ने कपड़े नहीं बदले बल्कि तौलिए में ही कमरे से बाहर गया। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे गरिमा कहीं नहीं दिखाई दी। फिर वो सीढ़ियों से होता हुआ सबके सामने आ गया। सब लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। रूही ने युग को देखकर कहा, नंगा ही आ जाता, इसे भी क्यों लपेट कर आया। युग बोला, वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ गरिमा कहाँ है। रूही ने कहा, कहाँ है मतलब, तुझे पता होगा। युग बोला, मुझे नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। शिवाय ने कहा, पहले तो कपड़े पहन कर आ, तेरी सारी भाभियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं और तू है कि टावल में ही आ गया, चुपचाप जा। युग ने ये सुना तो उसने अपनी तीनों भाभियों की तरफ देखा। तीनों ही युग को देखकर हंस रही थी। युग बोला, यार मामू आप ही तो कहते हो बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो ये सब मेरी माँ ही समझो, अब बता तो दो गरिमा कहाँ है। रूही बोली, जब तक तू कपड़े पहनकर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। युग ने अब एक मिनट भी नहीं गवाया क्योंकि वो अपनी माँ को अच्छे से जानता था। वो भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रूही उठकर गार्डन में गई जहाँ गरिमा गाड़ी में बैठ रही थी। रूही बोली, गरिमा युग के साथ चली जाती। गरिमा ने कहा, माँ आप जानती है उनके साथ जाऊंगी तो बहस करते हुए जाएंगे, मेरा मूड खराब हो जाएगा, वैसे भी मेरे और उनके बीच में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, मैं उनसे आकर बात कर लूंगी, अभी मुझे अपने माँ पापा के पास जाने दीजिए। रूही बोली, अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी में बैठ गई। वहीं शिवाय भी अब तक बाहर आ गया था। शिवाय ने ड्राइवर को देखकर कहा, आराम से लेकर जाना और आराम से लेकर आना, समझ गया। ड्राइवर ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और गरिमा को लेकर वहां से चला गया। गरिमा की गाड़ी मेंशन से निकली ही थी कि युग भागता हुआ गार्डन में गया। उसने लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था और जल्दी से टी शर्ट उल्टी पहन ली थी। रूही युग को देखकर बोली, ये उल्टी क्यों पहनी है। युग ने खुद को देखा और जल्दी से टी शर्ट निकालकर सीधी पहन ली। और इतने में राजवीर और देव्यांश दोनों ने हंसकर कहा, लगता है छोरा बावला हो गया है। युग ने पलटकर अपने पापा और देव्यांश मामू को देखा और बोला, यार क्यों मेरी फिरकी ले रहे हो, बता दो ना गरिमा कहाँ है। रूही बोली, वो तो अपने माँ पापा से मिलने चली गई। युग बोला, और ऐसे ही चली गई मुझे बिना बताए। रूही बोली, तू कल रात गया था तो उसे बताकर गया था। युग बोला, तो वो मुझसे बदला लेगी। रूही बोली, बेटा बदला नहीं ले रही, अगर लेती ना तो अच्छे से लेती, कल रात ही उसे पता चला है कि वो राधा और राघव की बेटी है, सुबह से जाने के लिए कह रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक कर रखा था, तूने भी उससे ठीक से बात नहीं की तो वो चली गई। युग बोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, वो वीडियो फेक है। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी देव्यांश बोला, कल रात हमें सब कुछ सच सच पता चल गया था कि ये सब तुम्हारी उस सो कॉल्ड सास ने किया है। उसके बाद देव्यांश ने सब कुछ युग को बता दिया। जैसे जैसे युग को पता चल रहा था वैसे वैसे युग के मन में करिमा के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शिवाय राजवीर और देव्यांश तीनों ने ही सब कुछ युग को बता दिया। शिवाय बोला, तेरा रिश्ता तेरे हाथ में है, उम्मीद करता हूँ इसे अच्छे से निभाएगा। युग ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए। युग ने रूही को देखा तो रूही बोली, करिमा तुझे आज भी प्यार करती है, इनफैक्ट बहुत प्यार करती है, कल वो तेरे लिए अपनी माँ से लड़ पड़ी, तेरे पापा को गुंडों से बचाया, इससे ज्यादा कोई अपनी अच्छाई का क्या ही प्रूफ देगा। वो चाहती तो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर तुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तू समझ रहा है ना। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, माँ मैं भी चला जाऊं। रूही बोली, नहीं उसे अपने माँ पापा के साथ वक्त बिताने दे, तो शाम को लेने चला जाना। युग बोला ठीक है। और तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो राजवीर का मैसेज था जिसमें लिखा था, शादी तो कर ली बरखुदार, अब थोड़ा बिजनेस में भी ध्यान दे दो, ऑफिस आ जाओ। युग ने मैसेज पढ़ा और अपनी माँ को देखकर बोला, पापा ऑफिस बुला रहे हैं। रूही बोली, तो ऑफिस चला जा, तेरा टाइम कट जाएगा, तब तक करिमा भी घर आ जाएगी। क्या रघुवंशी मेंशन में सब कुछ ठीक हो गया या आने वाला है कोई नया तूफान?